Раптам мы выкрыем банду злачынцаў і атрымаем узнагароду? Не можа быць, каб дом пуставаўся гэтыя гады. У ім павінна быць нейкая таямніца. Тата казаў, што гэта, магчыма, з-за каналізацыі, прамовіла Полі. Фу! Ну вот дарослыя заўсёды знаходзяць нецікавыя тлумачэнні, сказаў Дыгары. Цяпер, калі яны размаўлялі пры дзённым святле, а не пры свечках у кантрабандысцкай пячоры, ім здавалася значна менш верагодным, што ў пустым доме жывуць прывіды. Яны памералі крокамі гарышча, взялі аловак і склалі, што ў іх атрымалася. На пачатку іх выйшлі розныя адказы, і нават калі яны нарэшце вынайшлі агульны, я не ўпэўнены, што ён быў слушным. Але дзеці спяшаліся распачаць экспедыцыю. «Трэба ісці ціха», – сказала Полі, пакуль яны ізноў прабіраліся за бак з вадой. Паколькі справа была сур'ёзнай, кожны з іх узяў свечку. У Полінай пячоры іх захоўвалася шмат. У туннелі было вельмі цёмна, пыльна, а таксама тягнуў скавыш. Яны пераступалі з бэльки на бэльку моўчкі і толькі шапталі адно аднаму. «Мы прайшлі вашае гарышча». Або «Тут павінна быць сярэдзіна нашага дома». Ніхто з іх не спатыкнуўся, свечкі не згаслі, і нарэшце яны дабраліся да маленькіх дзвярэй справа ад іх. Вядома, дзверы былі без ручкі ці засаўкі на гэтым баку, бо яны былі зробленыя, каб выходзіць, а не заходзіць. Але меўся шпінгалет, як у гардэробах, і дзеці не сумняваліся, што патрапяць унутр. «Адчыняць?» – запытаўся Дыгар. «Я пайду, калі ты пойдзеш», – паўтарыла Полі. Абое адчувалі, што ўсё вельмі сур'ёзна, але ніхто з іх не павярнуў назад. Дыгар з намаганнем адсунуў шпінгалет, дзверы расчыніліся, і дзеці заміргалі ад нечаканага святла, з вялікім здзіўленнем зразумеўшы, што яны не на закінутым гарышчы, а ў пакоі з мэбляй. Зрэшты, мэблі тут было няшмат. Панавала ціша. Зацікаўленая пабачаным, Полі задзьмула свечку і безгучна, як мыш, зайшла ў дзіўны пакой. Па форме ён быў вядома як гарышча, але абстаўлены як гасцёўня. Кожны сантыметр сцен быў заняты паліцамі, і кожны сантыметр паліц быў застаўлены кнігамі. У каміне гарэў агонь. Вы памятаеце, што лета ў тым годзе было вельмі вільготнае і халоднае. Перад камінам стаяў фатэль з высокай спінкай. Паміж фатэлем і Полі месціўся, займаючы амаль усю сярэдзіну пакоя, вялікі стол, завалены самымі рознымі рэчамі. Там былі кнігі, нататнікі, бутэлечкі з атрамантам, пёры для пісання, воск і мікраскоп. Але першае, што кінулася ў вочы – ярка-чырвоны драўляны паднос, на якім ляжалі некалькі пярсцёнкаў. Яны былі парныя, адзін зялёны, адзін жоўты разам, пасля крыху месца, пасля яшчэ адзін жоўты і адзін зялёны. Памерам яны былі, як і звычайныя пярсцёнкі, іх нельга было не заўважыць. Так зырка яны блішчалі. Гэта гэта былі самыя цудоўна бліскучыя дробныя рэчы, якія толькі можна ўявіць. Калі поле была крыху меншай, ёй захацелася пакласці адзін з іх у рот. У пакоі было настолькі ціха, што чулася, як тікае гадзіннік. Але суцэльнай цішыні не было. Аднекуль даносілася слабое, вельмі-вельмі слабое гудзенне. Калі б у тыя дні ўжо вынайшлі пыласос, і Полі падумала б, што гэта далёкі гул пыласоса некалькімі пакоямі далей, некалькімі паверхамі ніжэй. Але гук быў больш прыемным, больш музыкальны, адно што ледзь чутным. «Усё ў парадку, тут нікога няма», – сказала Полі. Яна ўжо не шаптала. Дыгар вельмі брудны, як, дарэчы, і Полі, міргаючы, зайшоў у пакой. «Кепска», – сказаў ён, – «гэты дом зусім не пусты». «Лепей нам сысці, пакуль ніхто не прыйшоў». «Як ты думаеш, што гэта?» – запыталася Полі, – паказваючы на рознакаляровыя пярсцёнкі. «Ты кінь ты», – сказаў Дыгары, – «чым хутчэй». Ён так і не скончыў фразы, бо ў гэты момант нешта адбылося. Фатэль з высокай спінкай, які стаяў перад агнём, раптоўна павярнуўся, і з яго, як дэман, у спектаклі паднялася вусцішная постаць дзядзькі Эндру. Яны былі зусім не ў пустым доме, а ў тым самым кабінеце ў доме Дыгары, куды яму было забаронена заходзіць. Дзеці раптам выкнулі «Ой!», зразумеўшы сваю жахлівую памылку. Трэба было раней здагадацца, што яны прайшлі недастаткова. Дзядзька Эндру быў высокі і вельмі худы. У яго быў доўгі, добра паголены твар, востры нос, вельмі яскравыя вочы і зблытаная кучма сівых валасоў. Дыгары заняло мову, бо цяпер дзядзька Эндру выглядаў тысячы разоў больш небяспечным, чым калі-небудзь. Полі пакуль што не настолькі спужалася, але хутка ёй стала страшна, таму што дзядзька Эндру перасёк пакой і замкнуў дзверы на ключ. Потым павярнуўся, паглядзеў на дзяцей сваімі яскравымі вачыма і усміхнуўся, паказваючы ўсе зубы. «Вось так», – сказаў ён, – «цяпер моя безглуздая сястра не зможа да вас дабрацца». Звычайна дарослыя так сябе не паводзяць. Сэрца Полі скокнула ў горла, і яны з Дыгары пачалі адступаць да маленькіх дзвярэй, праз якія сюды трапілі. Але дзядзька Эндру быў хутчэйшы. Ён зайшоў ззаду, замкнуў тыя дзверы і стаў перад імі. Потым ён пацёр рукі і храбуснуў костачкамі. У яго былі вельмі доўгія, прыгожыя белыя пальцы. «Рады вас бачыць», прамовіў ён, — «двое дзяцей, якраз тое, што мне трэба». «Калі ласка, містер Кэттерлі», — сказала Полі, — «ужо амаль час абедаць, і мне трэба ісці дадому. Адпусціце нас, калі ласка». «Не зараз», — сказаў дядька Эндру, — «я не магу страціць такую цудоўную магчымасць. Мне якраз не хапала дваіх дзяцей. Разумееце, я праводжу вялікі эксперымент. Я спрабаваў на марскіх свінках, і ўсё спрацавала. Але марскія свінкі нічога не могуць распавесці. Ім не растлумачыш, як вярнуцца. Слухайце, дядько Эндрю, сказаў Дыгар, ужо сапраўды час абедаць, і нас пачнуць шукаць у любы момант. Вы мусіце адпусціць нас. Мушу? Запытаўся ён. Дыгары і Полі паглядзелі адно на аднаго. Яны не наважыліся нічога сказаць, але погляды азначалі: гэта жахліва. І нам трэба яго неяк улагодзіць. Калі вы зараз адпусціце нас на абед, сказала Полі, мы вернемся пасля. Так. Але як вы дакажаце, што вернецеся? Запытаўся дядька Эндрю з хітрай усмешкай. Ды раптам ён нібыта перадумаў. Добра, пагадзіўся ён. Калі вам сапраўды трэба ісці, то ідзіце. Не думаю, што двум маладым людзям будзе цікава размаўляць з такім старым дурнем, як я. Ён уздыхнуў і працягнуў: вы нават не ўяўляеце, якім самотным я часам пачуваюся. Аднак неістотна, ідзіце, абедайце. Але я хачу падарыць вам нешта, перш чым вы пойдзеце. Не кожны дзень бачу я ў маім затхлым старым кабінеце маленькіх дзяўчат, асабліва калі мне дазволена так сказаць, такіх прыгожых маленькіх ледзі, як вы. Полі пачала думаць, што, магчыма, не такі ўжо ён урэшце і вар'ят. Вы маеце на ўвазе падарыць табе пярсцёнак, мая даражэнькая, спытаў дзядзька Эндрю. Вы маеце на ўвазе адзін з гэтых жоўтых і зялёных пярсцёнкаў, усклікнула Полі. Як цудоўна! Толькі не зялёны, сказаў дзядзька Эндрю. Баюся, зялёны я падарыць не магу, але я з задавальненнем і любоўю аддам табе любы жоўты пярсцёнак. Хадзі сюды. Надзень адзін з іх. Полі ўжо не баялася. Вядома, гэты стары чалавек ніякі не вар'ят. У гэтых яркіх пярсцёнках ёсць нешта вельмі прыцягальнае. Яна падышла да стала. Нішто сабе. Мне здаецца, сказала яна, што гудзенне тут грамчэйшае. Нібыта яно ідзе ад пярсцёнкаў. Якая дзіўная думка, сказаў дядька Эндрю, усміхнуўшыся. Яго смешок гучаў вельмі натуральна, але Дыгар убачыў прагны, амаль сквапны выраз на яго твары. Полі, стой, крыкнуў ён, не чапай іх. Але было занадта. Та позна, акурат у той час, калі ён крыкнуў, гэта Полі дакранулася да аднаго з пярсцёнкаў і мгненна, без выбліску ці шуму, знікла. Дыгары і яго дзядзька засталіся ў пакоі адны.